जिनमें वो फिटकारे हुए होंगे, फिर जहां कहीं मिलेंगे पकड़ लिए जाएंगे और उन्हें एक एक करके कत्ल कर दिया जाएगा।